akbar dina ci defena duñu ci delu ci bon fofu limay wax rek lenn la man damay lancer plutôt ben appel ci mbokk yi parce que je crois que turbine bi waruñu ko exploiter pour kenn ku yore kurelu l'islam ñu wone ne amna julit yu ko contrôler ci and d'abord stratégiquement li mo li ma doon wax man japp na kenn waru fi jema wone sax ne lenn li nga and diw and na ci andu man day yaakaruma ne bama dalay wax fi ak tay kenn ma sa deg ma wax men mbolo mu ñu yaakar na ci la bok yaakaruma lool té principe bobu dama ko dakk parce que mbolo yi buma ci bokké pour liguer def ab réunion rek mais yaakar na julit la képp ku dul julit war nañu mëna liguer principe bobu la gëm ay mbolo ay cadre de travail la rek mais su ko nit ñi yanu diko ki da fay poser problème et puis sensibilité bi am ci julit yi aussi war nañ ko dépasser defena lolou jaar na ci plusieurs fois julit yi war nañu gëna yaatu dënd ci seen biir il faut ñu accepter parce que lu nekk dafa am une logique lu juddu xamaguñu ko man defena nit mëna ko contre sax fekk xeyna la muy doora jug rek tax buñu faté né PLD daw fi lañ doon sanenté kay di ku nekk naan ko ci bok ak ñaan la kenn waxut nekk mom la bo tay alhamdullilah ay mbokk taxaw na ni diw ci lañ bok defena deewen on sera à une autre phase mais lool nak dama yakarne dañ ko wara tabax ci xel mu dal ak mboko ak bañ di vraiment yaprané julit yi am nañ assez de problèmes pour ne pas jëm soulever ay problèmes internes ça je le crois mais nit baña and ci li tekkiw dara mais lool c'est normal ku yakarne la ngay def il faut ñep and ci boy bo bay la ngay def boy bo baña def dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wote ay nit taxaw ne lank nañ duñu ci ñew ay naka nun kenen man defena yoyu mom nit dana trouver benen méthode bu mu convaincre ci luddul lolu encore xeyna aussi pour toujours lolu nasexa la ci so mbokku PLD yi man fogg nané je me demande sax turbine bi quand même naka lañ ko doon mëna bien sûr du sama wall sax hein parce que mom turbine bi organisé wu mais yaakaru mëna sax gën pour PLD yi pourquoi parce que même bokk yi fi wax man de buñu woté won na diw ak diw ñew ci waxti turu tel association yaakar na né buma ñëwé dana hésiter lool bala may ñew lima fi lan wuy lepp dañ may wax en tant que bamba jay mu ñew wax lima yaakar man rek ma nek responsable lima wax wa mais kuma woon né na ñu waxti turu ben mouvement bo sagal duma la wuy wa lolu aussi defara kon ñi fi wax aussi représenter wun ay mouvement waxuñu ci ay turu mouvement bien que peut-être ça c'est possible est normal kenn man na nek ci mouvement yore une orientation wa faire l'orientation mouvement ça c'est très possible est très logique mais waxuñu ci turu mouvement yoyé kenen ku nara wax ci turu mouvement nak man yakarna né buñu jaxassé won conférence bi nonou encore que yegum won sax lolu d'abord mangi bima ñëwé lima ñëk kaas moy thème yi nga xamné bari na té ñu war ko traité donc buñu amone ñene ñu ko sé dot duñu wax lu dul alhamdullilah ben yenen mbokk yi nga xamné japp na né sen contribution mané sa am lu ci tontu modi bon mbokk mi Suleyman bien sûr égalul mais commencé won na di développer ci walu nonu bi rek nonu biti toujours ça me pose le même problème ci julit yi. Il est difficile de comprendre l'air. Sen nga bo waxé ñu né nopil wax di bari na ñeuf ci bo jëfi wut man ci ONG lay liggéey may directeur régional mais tok na fi at amatuma jot lu nekk digg la nit di ko wax bamba kay légg du tu wax dafa nekk fi deti ki dafa jox ben poste sax xamuñ sax nan la liggéey fofu xamuñ sama rapport ak ñamay liggéey dara mais c'est que dama fogné nit ñi war nañu mën a xam liñ bëgg au moins tay thème bi ñi ñu wax loo dañ ko bind mu leer islam démocratie laïcité droit de l'homme mais bu ñëwee mënuñoo wax ci tazkiyatu nafs wala leneen ak leneen démb tawxid lañ doon waxtaane tay ñu évoluer ñëw ci noonu biti mais il faut ñu def tarki si ñooñu mais buñ dellu si waatee nag mën a defat jëma defaat parallélisme entre noonu biti ak noonu biir c'est d'abord genn mawdoa bi la yaakaar na te aussi bu julit ñi te noonu la ñuy aborder seen problème de manière générale amul ordre amul stratégie manam fokk na rek ku nek lu ñew ci sa xel dang ko wara développer et à tout moment loolu nak bu ñuy liggéey nonu je crois que il sera difficile ñu avancer mbir mi nañ ko tek ci xel mbir mi nañ ko tek ci yoon lu nek dafa am place lu nek dafa am waxtop je crois que loolu rek la amone lumay tontu assalamu alaykum wa rahmatullah def kon mbokk yi amna ben kaddu gu organisation bi bëgg jotali touti ci ay leral ñu déglu ko rek wa dañ bëggoon ngeen may ñu du yagg ñu tej ko ci tej bu baax may ñu ñaan rek may leen ñu bala ngeen di dem ñu ñaan au moins leral bi ñuy def moy li si mbokk mi wax mbokk Cheikh Omar Tall nim wax ñepp non la démé ba xawa andi touti confusion ci bop nit ñi affaire bi ni mu démé moy amul kenn ku fi ñew fi ci turu association ñin ñi dañ leena wo ci seen turu bop ñu ñew def conférence comme ñun ko daan défé changement bi am moy organisation bi dañ ko yaatal légui ci yenn association yi bind ci programme bi ñu def ay réunion pour teureul no thème yi def ay réunion pour dépenses ñu bokk ko lu mat 9 associations ñoko bokk koku avancement la par rapport ak bele passé li am moy ñom dañu ñew contacter mbokk yi wax ni dañu bëgg bokk ci thème yi la leen bokk yi tontu bobu nekkum fa moy dañ wax ni comme ñom parti politique lañ ek amagun ben récipicé bu leen reconnaître duñ leen mëna jox ñu wax ci turu parti bobu ba lolu amé man ñu ñew gis ma ban ma gisé man ni leen normalement comme yeen da ngeen tuddu parti islamique di génné ay kayit di def diko sédélé ci juliti bous ba di ngeen mëna taxaw ngeen wax juliti seen bëgg bëgg comme niko ñëpp di waxe fi tribune démocratique la ku fi ñew ñaan parole dañ lay jox nga wax su ko défé débat bi nek débat contradictoire lolu mo jariñ ñi lolu non la yefi démé mais waxuñu won kenn ni bo fi ñew da ngay wax ci turu parti wala da ngay wax ci turu organisation yefi nim daan démé amul ben changement bi ci am moy yaatal bi yaatal organisation bi lolu la amul lumay léral ngeen déggal mo assalamu alaykum jërëjëf kon mbokk yi ñu may rek ñu ñaan tuti dañuy delu ci rek di gëreum ñi doon def waxtaan bi ak ñi fi jël parole yépp amna lu bamba wax leg bi mu jéxal man lool rek la bëggona tejé moy damay ñaan mbokk yi buñu tassété ñuy gor gor lu ci comme niñ ko jàng ci l'islam né buñu bëggé def dara ci l'islam mu soti dañuy sét li nga xamné man nañ ci and diko def ñu jëm ko développer li nga xamné andaguñ ci kenn ku nekk denc ko ñu ci dimbalante ndank ndank mais kenn ku nekk bu ñëwé fi bu ga woné né man ñima toll nañ ma gis sama particularité na gëna feñ bu ko défé suñu noni dañuy taxaw fele di ñu ré ñuy tojanté bop fi loolu mbokk yi dañuy ñaan turbine bi comme yalla def na daño ter entité yépp pour dajé fi ci turu l'islam dañuy ñaan ku fi ñëwati rek kaddu gi nga xamne dañ ko wara mëna wax ci turu l'islam ñu wax ko fi ko am sa mbiru bop na nga xaar ba benen place nga def ko fa lool rek lañ ñaan nit ñi pour ñu dimbalante ngir yalla ngeen baal ñu ax képp ko xamne ki wax nañ fi wala def nañ ci luko nakari lo xamne li jaaduul ci l'islam ñu ngi koy ñaan d'abord mu jéggal ñuko te xamne bëgg défar rek mo taxoon li ñu tek ci suñu loxo itam remarque bi Suleyman ñaan def effectivement mi ngi won sama xel dama non sax buma paré dina wax organisateur yi ëlëg ak ci bir conférence yi nañ leen jox ay heure yi ñu war def sen conférence bar ko genn parce que ñi organiser conférence bi sant ko nit ki mu ñëw di def waxtaan bi buñu ko joxul heure bu wara am man en tant que président rek munuma jox sama bop droit nako accorder 10 minutes wala 20 minutes wala une heure de temps lolu sama problème la won sinon bu don man rek waxtaan bi arrêté won bu yagg ndax lolu mo don sama xalaat kon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأبصارنا قوتنا أرهاتنا وأجل وارثنا وجل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا بأرحمك يا أرحم الراحمين اللهم احتنا من الدنيا ما تقينا به في النار وتغنينا بها عن أهلها ويكون لنا بلاغا إلى ما خير منها اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما نحب فجل قوة لنا فيما تحب اللهم زويت عنا ما نحب فجل فراغا لنا فيما تحب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين